Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy wciąż badają, co było przyczyną wybuchu w centrum Warszawy. Prawdopodobnie eksplodował gaz, 5 osób jest rannych. Eskalacja przemocy na wschodzie Ukrainy to efekt gwałtownego uciskania tego regionu przez Kijów. W takich rozmowach z europejskimi przywódcami mówi prezydent Putin. Tragiczny wypadek podczas natowskich ćwiczeń w Hiszpanii. Zginęło 8 francuskich i 2 greckich pilotów, 21 wojskowych jest rannych. Wszystko wskazuje na to, że to był wybuch gazu. Wciąż jednak nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. 5 osób zostało rannych w eksplozji w jednej z kamienic w centrum Warszawy. Wybuch miał miejsce w mieszkaniu na pierwszym piętrze 6-piętrowego budynku. O stratach informuje Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście. Ta skala wybuchu jest ogromna, bo widać, że wyleciały okna, wyleciały szyby w budynku, w którym doszło do wybuchu. W autobusie, który przejeżdżał, i w budynkach sąsiednich, więc no, jednak są ogromne zniszczenia. Świadkowie mówią, że eksplozja była przerażająca. Byłam osobą, która akurat parkowała samochód tuż pod budynkiem, gdzie nastąpił wybuch. Schowałam się zupełnie nieświadomie, sięgając coś spod przedniego siedzenia, i to mnie uratowało, tak gdybym miała całą twarz pokiereszoną szkłem, które z szyb zleciało do mojego samochodu. Jeden pan stał na pierwszym, bodajże drugim piętrze, już nie pamiętam, cały brudny, możliwe od tego wybuchu, chciał skakać, był pokrwawiony. Ludzie byli chętni i chcieli pomóc, biegli, żeby kobietę ratować, która była pod gruzami, i wszyscy powiedzieli, że tam są dzieci, że trzeba te dzieci ratować, i ludzie z ulicy biegli na pomoc. Z kamienicy ewakuowano ponad 30 osób. Prezydent Warszawy zapewniła, że mieszkańcy zniszczonych lokali mogą liczyć na pomoc miasta. Dzisiejszą i następną noc mogą jednak spędzić w miejskim ośrodku sportu. O tym, czy, a jeśli tak, to kiedy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, zdecyduje Inspekcja Nadzoru Budowlanego. Eskalacja przemocy na wschodzie Ukrainy to efekt gwałtownego uciskania tego regionu przez Kijów. Tak Władimir Putin mówił w rozmowach telefonicznych z kanclerz Angelą Merkel i prezydentem François Hollandem. Rosyjski prezydent podkreślił konieczność rozpoczęcia dialogu między ukraińskimi władzami a separatystami w celu jak najszybszego powstrzymania rozlewu krwi, tak informują służby prasowe Kremla. Ale na to nie ma wątpliwości, że Rosja nie przestaje zbrojnie wspierać separatystów. Mówił o tym w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Do pilnego spotkania w kwaterze głównej NATO doszło po ostrzale Mariupola na wschodniej Ukrainie, przeprowadzonego przez prorosyjskich separatystów. Jak mówił szef NATO, otrzymują oni ciągłe wsparcie ze strony Rosji w postaci wojsk, szkoleń i sprzętu. W ostatnich tygodniach Rosja dostarczyła separatystom setki sztuk zaawansowanego sprzętu, w tym systemy rakietowe, ciężką artylerię, czołgi i samochody opancerzone. Nonsensem nazwał on wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, jakoby na Ukrainie działał natowski legion. Sekretarz generalny podkreślił, że wszyscy członkowie NATO zgadzają się co do tego, że rozwiązanie konfliktu na Ukrainie musi być pokojowe, a nie wojskowe, i dlatego wzywają do przestrzegania porozumienia z Mińska. Sojusz, jak dodał Stoltenberg, popiera sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. To ważne, by ponosić koszty za niewypełnianie międzynarodowych zobowiązań. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. 8 francuskich i 2 greckich pilotów NATO zginęło w katastrofie lotniczej w południowo-wschodniej Hiszpanii. Rannych jest 21 osób. To Francuzi i Włosi. Stan 6 jest określany jako ciężki. Do tragedii doszło podczas ćwiczeń w bazie lotniczej pod Albacete, w której szkolą się piloci sojuszu. Z nieznanych wciąż przyczyn pilotowany przez Greków myśliwiec F-16 podczas startu stracił wysokość i uderzył w hangar. Maszyna eksplodowała i budynek stanął w płomieniach. W hangarze stacjonowały samoloty i przebywali piloci, którzy też mieli odbyć ćwiczenia. Miejsce tragedii odwiedził minister obrony Pedro Morenes, a kondolencje rodzinom ofiar złożył premier Mariano Rajoy. Od 1980 roku w katastrofach samolotów wojskowych w Hiszpanii zginęło 93 pilotów. Ostatnia z nich wydarzyła się w czerwcu pod Sewillą. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 4 osoby z zarzutami po przesłuchaniu w gdańskiej prokuraturze to 2 prezesi spółki Pożyczka Gotówkowa oraz prezes i księgowy firmy Baltic Money. Wszyscy odpowiedzą za oszustwo. Obie firmy działały jak parabanki. Pierwsza, Pożyczka Gotówkowa, oszukała według prokuratury 69 tysięcy osób na prawie 180 milionów złotych. Po zawarciu przedwstępnych umów na kredyty pracownicy firmy pobierali opłaty przygotowawcze. Pożyczek jednak nie wypłacali, nie zwracali i też wpłaconych pieniędzy. Spółka działała 10 lat pod różnymi nazwami. Swoje biura miała w 25 największych miastach. Druga firma według prokuratury oszukała około 1000 osób na ponad 1,5 miliona złotych. Oferowała szybkie pożyczki, ale zanim je przyznała, również pobierała od klientów opłatę za rozpatrzenie wniosku. Od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, informuje Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. A teraz już informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Jakim nie kibicować? Nasi piłkarze ręczni nie byli faworytami dzisiejszego meczu ze Szwedami. To nasi rywale spisywali się do tej pory w Mistrzostwach Świata lepiej, ale biało-czerwonym w meczu 1/8 finału nie dali rady. Po bardzo zaciętym spotkaniu wygraliśmy 24-20. Adam Wiśniewski. Szwecja grała na tym turnieju bardzo dobrze. My natomiast jeszcze te mecze, no nam tak, można powiedzieć, średnio wszystkie wychodziły. Dzisiaj, no, po ciężkim meczu, po wielkim boju, zwyciężamy znowu ze Szwecją. Cieszymy się z tego. Nasz skrzydłowy przypomniał ubiegłoroczną wygraną ze Szwedami w Mistrzostwach Europy. O tej dzisiejszej w Mistrzostwach Świata więcej Piotr Chrapkowski. Dzisiaj zagraliśmy naprawdę świetne zawody. Cała drużyna żyła tym. Ławka pomagała tym na boisku. Boisko też dopingowało ławkę, żebyśmy byliśmy wszyscy razem. To było widać. Stanowiliśmy kolektyw i ten kolektyw dzisiaj wygrał. Teraz o półfinał turnieju w Katarze nasi szczypiorniści zagrają w środę z Chorwatami. Poza Polakami dziś do ćwierćfinału awansowali Francuzi, Duńczycy i Niemcy. Przed rokiem była w półfinale, teraz kończy Australian Open już w czwartej rundzie. Agnieszka Radwańska w trzech setach przegrała z przeżywającą już nawet niedrugą młodość Venus Williams. Amerykanka wygrała 6-3, 2-6 i 6-1. To imponujące, jak radzi sobie na korcie. W swoim wieku chwaliła po meczu rywalkę Radwańska. Jest to zawodniczka, która wiadomo, że na koncie ma mnóstwo tytułów i tak samo wielkiego szlema. Tutaj nie zapomina się, jak się gra w tenisa, ale faktycznie robi to wrażenie. Wiek, tym bardziej, że dużo dziewczyn raczej ma lat naście niż 30 parę. A jak widać, jej to służy. Porusza się i gra jak 20-latka, więc na korcie nie czuć żadnej różnicy. Równie dobrze radzi sobie tylko ciut młodsza z sióstr Williams, Serena. Dziś pokonała Hiszpankę Muguruzę i też zameldowała się w ćwierćfinale, podobnie jak Madison Keys i Dominika Cibulkowa. W turnieju panów swoje mecze w czwartej rundzie wygrali ci, na których stawiali eksperci. Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori i Miloš Raonic. Tej decyzji Komitetu Wykonawczego UEFA należało się spodziewać. Piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21 odbędą się za 2 lata w Polsce. W Pucharze Narodów Afryki organizatora poznaliśmy 2 miesiące przed turniejem, a ten powoli wchodzi w decydującą fazę. Znamy kolejnych ćwierćfinalistów, tym razem z grupy B. To Tunezja i Demokratyczna Republika Konga. Te zespoły zagrały dziś przeciwko sobie i podzieliły się punktami po remisie 1-1. Jeszcze więcej wiadomo w Pucharze Azji. Tu mamy już pierwszego finalistę. To Korea Południowa, która pokonała Irak 2-0. W drugim półfinale spotkają się Australia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. A w siatkarskiej Orlen Lidze 2 ostatnie mecze 17. kolejki i 2 wygrane gości. PGE Atom Trefl Sopot 3-0 pokonał Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza, zaś Impel Wrocław też bez straty seta wygrał z Aluprofem Bielsko-Biała. Tej nocy tylko na zachodzie będzie padał deszcz ze śniegiem, w innych regionach śnieg i od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i 0 na zachodzie. Jutro w centrum i na wschodzie opady śniegu, na zachodzie deszczu lub marznącego deszczu ze śniegiem, ale synoptycy obiecują też rozpogodzenia. W Augustowie minus 1 stopień, w Gdańsku plus 1, w Szczecinie i we Wrocławiu plus 3. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. U perkusistów jazzowych z reguły najbardziej cenimy sobie poczucie ekspresji, wypływające ze zjawiska zwanego swingiem. Niekoniecznie musi ono oznaczać od razu łomot. Może to mieć i bardzo dyskretne ujęcie, ale coś takiego za plecami na pewno doda ci skrzydeł, znacznie lepszych niż te po Red Bullu. Do moich bardzo osobistych faworytów zawsze należeli Elvin Jones, Tony Williams i Mel Lewis. Czasem jednak perkusista potrafi cię zaskoczyć czymś niespodziewanym, co raczej należy nie do ekspresji, a tak zwanego pomyślunku. Dziś na wstępie chciałbym przedstawić Państwu kilka takich właśnie nietypowych nagrań, a zacznę od bardzo prastarego dixielandowego nagrania, w którym niezbyt już pamiętany perkusista Nick Fatul demonstruje coś w rodzaju solówki granej wspólnie z pianistą o zupełnie nieoczekiwanym charakterze. Tym bardziej, że wcześniej Fatul poczyna sobie bardzo dziarsko, ale i konwencjonalnie. Wymieńmy jednak i resztę grupy Rampart Street Paraders. Przede wszystkim rzucający się nie tyle w oczy, co w uszy puzonista Abe Lincoln. Dalej Clyde Harley, trąbka, Matty Matlock, klarnet, Eddie Miller, saksofon, Stan Reitzman, fortepian, George Van Epps, gitara i Phil Stevens, bass. We'll be right back. The Shake of Araby grali Rampart Street Paraders, Abby Lincoln na puzonie, Clyde Harley trąbka, Eddie Miller saksofon, Matty Matlock klarnet, Stan Reitzman fortepian, George Van Epps gitara, Phil Stevens bas i zaskakujący perkusista Nick Fatul. Inne dziwne granie na perkusji, a właściwie solo, przypominające stukanie dziecka w bębenek, znalazłem na płycie Sonnego Rollinsa z 1958 roku. To oczywiście tylko trio, Rollinsowi towarzyszą Henry Grimes na basie i Charles Wright perkusja. A ten mało znany standard nosi tytuł What's My Name? Sonny Rollins saksofon, Henry Grimes bas i Charles Wright perkusja. What's my name? Zwróćcie uwagę na rzecz zupełnie niesłychaną. Perkusista w solówce w ogóle nie używał talerzy. Podobnie będzie i w następnej, choć to już jest rozbudowane i wcale nieoszczędne solo o przemyślnej konstrukcji opartej o motyw, na który składają się cztery charakterystyczne uderzenia. Autorem jest Shelley Mann. On też jest liderem kwintetu o następującym składzie. Ma się rozumieć, Shelley Mann obsługuje perkusję, na trąbce Stu Williamson, na alcie Charlie Mariano, przy fortepianie Russ Freeman i na basie Leroy Vinegar, czyli sama elita kierunku zwanego West Coastem. I kompozycja Bada Powella Un Poco Loco. Thank you. Un poco loco, jedna z klasycznych kompozycji Buda Powella i Quintet Schellimena. Lider za perkusją Leroy Vinegar, bass Russ Freeman, fortepian Charlie Mariano, saksofon alt i Stu Williamson, trąbka. Tyle o rozmaitych perkusyjnych wyczynach. Kolejny odcinek poświęcony będzie naszym, czyli polskim jazzowym nowościom. A tak się składa, że wszystkie pochodzą z katalogu firmy Fortune, która, muszę przyznać, zdrowo mnie zaskoczyła całą paczką swych nowych edycji. I na początek Leszek Kułakowski ze swoim ciekawie zestawionym zespołem. Lider przy fortepianie, on też jest autorem i aranżerem wszystkich utworów na płycie. Dalej Krzysztof Titz, trąbka, Tomasz Grzegorski, saksofony, Krzysztof Lęczowski, wiolonczela, Piotr Kułakowski, bas i Tomasz Sowiński, perkusja. A najbardziej przypadł mi do gustu nastrojowy utwórek o tytule Offshore Breeze, czyli wiatr od lądu. Thank you. lider, kompozytor i pianista Leszek Kułakowski, dalej Krzysztof Tic, trąbka, Tomasz Grzegorski, saksofony, Krzysztof Lęczowski, wiolonczela, Piotr Kułakowski, bas i Tomasz Sowiński, perkusja. Płyta Looking Ahead jest piekielnie nastrojowa, aczkolwiek nie brak na niej i typowo kułakowskich utworów, znacznie bardziej skomplikowanych w oparciu o muzykę atonalną. No właśnie, można by sądzić, że nie jestem entuzjastą muzyki free, ale tak naprawdę wygląda to nieco inaczej. Trudno mi powiedzieć, czym to się mierzy, ale niektóre z tych nagrań stawiają mi resztę włosów na głowie, a inne robią na mnie wrażenie zwykłego, solidnego jazzu i cieszą tak samo jak stary, poczciwy Art Tatum czy Dizzy Gillespie. I właśnie przed nami takie nagranie, które nie tylko mnie wciąga, ale i budzi sporą uciechę. Uprzedzam jednak słuchaczy, to jest muzyka free i do tego utworek trwa 18 minut, ale wart jest tego czasu, tylko pozwólcie się tym dźwiękom ponieść. Adam Pierończyk ze swoim kwartetem uchwyconym na żywo w berlińskim klubie A-Train. Nagranie ma już ładnych parę lat, ale wydano je dopiero teraz. Lider obsługuje saksofony, sopran i tenor, na puzonie Adrian Meyers, na basie Anthony Cox i za perkusją Krzysztof Dziedzic, a utworek zwie się Copernicus. I choć przed nami jeszcze sporo czasu, wygląda na to, że już się powinienem z wami pożegnać. A zatem nadal są to jeszcze 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back. Thank you. We'll be right back.